Instalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 29 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu najbliższej doby wichury ucichną, ale jak prognozuje IMGW, będzie chłodniej. Kolejni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. Formacja liczy już 6,5 tysiąca. Pożegnalny lot do Gdańska. Za godzinę ostatni samolot wystartuje z radomskiego lotniska. A wiatr będzie powoli słabł już w ciągu najbliższych godzin w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. IMGW prognozuje, że w całym kraju wichury ucichną w ciągu najbliższej doby, ale czeka nas ochłodzenie. Do nas prościusieńko z północy napłynie powietrze arktyczne, co oznacza spadek temperatury, przygruntowe przymrozki, no i oczywiście opady deszczu. Będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej lub samego śniegu. Meteorolog Grażyna Dąbrowska dodaje, że pogoda ma się poprawić na 1 listopada. Przede wszystkim ustanie ten silny, porwisty wiatr i troszeczkę napłynie do nas cieplejsze powietrze, bo zmieni się cyrkulacja, będzie do nas płynąć masa powietrza z zachodu. Ona będzie cieplejsza. Według prognozy IMGW wichury ustaną w nocy z poniedziałku na wtorek. Na razie w całym kraju trwa usuwanie skutków silnego wiatru. Uszkodzonych jest 500 budynków, w większości mieszkalnych. Ucierpiał także dach jednego z oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Mali pacjenci są bezpieczni, zostali przeniesieni na inne oddziały. Prądu w całym kraju wciąż nie ma, około 190 tysięcy odbiorców. W wyniku wichur zginęły 2 osoby, a 6 zostało rannych. Już 6,5 tysiąca żołnierzy pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jak mówi szef MON-u, celem ich powołania jest armia zdolna obronić się przed każdym wrogiem. Antoni Macierewicz wziął udział w uroczystej przysiędze w Zamościu. Nie sądziłem, że będziemy zdolni tak szybko, tak skutecznie i z takim efektem, jeżeli chodzi o wyszkolenie żołnierzy, bo to jest niesłychanie ważne, że będziemy zdolni to tak szybko zrobić. Chcę raz jeszcze podziękować dowódcom, ale i podziękować żołnierzom, bo to przecież ostatecznie od nich to zależało i oni to sprawili. Na rynku wielkim w Zamościu przysięgę składało ponad 200 żołnierzy, wśród nich Patrycja Strzałkowska, na co dzień ratownik medyczny. Czas był zadysponowany od pierwszego dnia do ostatniego. Każda godzina była wypełniona. Różnorodność ćwiczeń. Naprawdę można się było wykazać w każdej dziedzinie. Kadra tak wykładowa plus instruktorzy bardzo kompetentni. Naprawdę pomagali w realizowaniu tych zadań, które nam powierzyli. Do głównych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju będzie należało m.in. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Za godzinę ostatni samolot zabierze pasażerów z lotniska w Radomiu. To lot do Gdańska. Wcześniej po raz ostatni w trasę odleciały maszyny do Lwowa i Pragi. Przewoźnik Sprinter po 1,5 roku zakończył działalność w radomskim porcie. Loty obsługiwały nieduże, bo 33-miejscowe samoloty. A władze lotniska twierdzą, że niebawem będzie nowa atrakcyjna siatka połączeń, bo negocjują z nowymi liniami. Rzecznik spółki Port Lotniczy Radom Kajetan Orzeł. Priorytetem dla portu lotniczego Radom jest bowiem znaczące zwiększenie liczby pasażerów poprzez obsługę większych niż dotychczas samolotów. Radomskie lotnisko chce sprostać w ten sposób ogromnemu zainteresowaniu podróżami mieszkańców Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Radomianie oczekują, że albo samorząd, albo państwo zainwestują w lotnisko. Gdyby to lotnictwo było, to było bardzo dobrze. Moja opinia jest taka, żeby jak najbardziej powiększyć lotnisko Sadków. Powinno się tam zainwestować tam. To było za miasto bez lotniska. Żeby było, ja bym był za tym. A wcześniej z radomskim portem cywilnym współpracowali narodowi przewoźnicy Czech i Łotwy. W Toruniu od dziś można spacerować śladami planów filmowych, a kręcili w mieście Kopernika m.in. Dorota Kędzierzawska, Jerzy Hoffman, Krzysztof Zanussi, Aleksander Ford i Andrzej Seweryn. Toruńską filmową trasę otwarto oficjalnie na ulicy Podmurnej. Ja się niezwykle cieszę, że możemy tę trasę odsłonić w obecności pana Krzysztofa Zanussiego, mistrza, który nakręcił tu właśnie film, który zdobył Złoty Lwy w Wenecji, nazywa się Rok Spokojnego Słońca. Tutaj i w sąsiednich miejscowościach udało się znaleźć kilka uliczek, kilka widoków takich, które miały taki nastrój powojenny. To się po prostu długo tak zachowało. Dla filmu to było zbawienne. Zaczynamy od mostu drogowego, gdzie był kręcony w 1938 roku film Aleksandra Forda, Ludzie Wisły. Potem idziemy sobie wzdłuż Wisły, pierwsze sceny z rejsu, idziemy pod Krzywą Wieżę, gdzie powstało sporo różnych filmów. domów. Podróżujemy na rynek staromiejski, gdzie znajdziemy zarówno Piernikową Aleję Sław, jak i miejsca, gdzie powstawali ekscentrycy, czy film Panoptykon. No i oczywiście rynek nowomiejski, tam nakręcono Prawo i Pięść Hoffmana i Skórzewskiego. Wyjaśniał autor projektu Jarosław Jaworski. W sumie na trasie jest 12 filmowych lokalizacji. To był Serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, termometry pokazują od 8 do 10 stopni. Najmocniej wieje na północy i południu kraju. W Gdańsku w porywach nawet do 85 km na godzinę, a w Krakowie do 75. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odkąd założył swój pierwszy zespół, a było to, tak, tak, 58 lat temu, mierzył się z muzyką klasyczną, popem, rockiem, ale przede wszystkim z jazzem. Ostatnio wrócił do formuły tria i w takim wydaniu posłuchamy go w Trójce. Retransmisja koncertu Włodzimierza Nachornego, podczas którego zaprezentował również swoje najnowsze kompozycje. Dziś, tuż po godzinie 19. Serdecznie polecam. Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych, a już teraz w Lidlu. Zniczy szklany L1 z wkładem w supercenie. Aż 25% taniej, tylko 2,22 za sztukę. A chryzantemy różne rodzaje od 7,99 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerimicz w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny, oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I witamy bardzo serdecznie. Są z nami. Ach, ty to masz parcie na mikrofon, Michał, ale ja uwielbiam to w tobie. Michał Olszański. I Adam Malecki, tak, zaczynamy zawsze, proszę Państwa, z dobrą energią, lubimy te spotkania niedzielne, już za chwilę będziemy na stadionie Legii, tu przy Łazienkowskiej, obok nas trwa mecz Legia Arka, wcześniej powiedzmy Państwu, że w Białymstoku Jagiellonia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, efektowne zwycięstwo Jagi, natomiast druga ważna informacja, którą chcemy Państwa niejako uspokoić, dotyczy Roberta Lewandowskiego, wczoraj na własne życzenie zszedł z boiska po tym, jak strzelił gola RB Leipzig. Bayern wygrał 2-0. Zanosiło się na to, że będzie pauzował przez jakiś czas, bo to był mięsień uda. Ale dzisiaj już wiemy, że kontuzja nie jest groźna. Zapowiedziano występ Roberta we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Celticowi Glasgow. A teraz już Warszawa. Legia gra z Arką i tam jest Andrzej Janis. Dobry wieczór, Andrzeju, witamy cię serdecznie. Dobry wieczór. W składach jakieś niespodzianki i czy w tych pierwszych 9 minutach były już jakieś sytuacje? Sytuacje były, ale nie takie, żeby bramkarze Arkadiusz Malasz i Paweł Stanbors mieli wyjmować piłkę z siatki. Ja myślę, że najważniejsza rzecz to ta upiorna pogoda, która spowodowała, że stadion Legii nie jest wypełniony do ostatniego miejsca. Nawet na słynnej Żylecie są takie dziury, a tam, jak to Państwo wiedzą, zwykle wszystkie miejsca są zajęte. Jest 0-0 w tej chwili. Legioniści mieli przewagę na samym początku spotkania, ale Arka już chyba ochłonęła i część przebywa w tej chwili na połowie warszawskiej Legii. Oni zaczynają z lewej strony. Damian Zbozień, daleki wrzut z autu, króciutkie rozegranie piłki. Siemaszko, włączył się w to wszystko Michał Pazdan, ale w dalszym ciągu Patryk Kun po prawej stronie. Może być dośrodkowanie pilnowane przez dwóch legionistów. Przeszkadza tam Tomasz Jodłowiec, jeszcze Mateusz Szwok, były piłkarz warszawskiej Legii. Ta akcja się nie kończy, bo złe wybicie, strzał Dawida Sołdeckiego z 30 metrów, ale nie ma kontrataku Legii, dlatego że Arka przejmuje piłkę i znów atakuje bramkę Arkadiusza Malarza. Prawa strona boiska, Zbozień, dośrodkowanie, ma bardzo wiele miejsca. Teraz już Piesio, potężny, wielki, brodaty, lewa noga, strzał kapitalny Patryka Kuna i świetna obrona Arkadiusza Malarza. A zatem emocje są, dynamika, szybkość jest. 11 minuta meczu w Warszawie, 0-0. Dziękujemy, Andrzeju. Będziemy się oczywiście z Łazienkowską łączyć i śledzić to, co dzieje się w meczu Legii z Arką, a już za chwilę będziemy mogli więcej powiedzieć o Pruszkowie, bo tam już niebawem bardzo ważne wydarzenie w kolarstwie torowym i właśnie o kolarstwie torowym już za chwilę. W piątek byłem na meczu w Karwinie i widziałem niesamowity zespół z najwyższej klasy czeskiej, pierwszej ligi, Wiktorię Pilzno, i warto zwrócić uwagę, 12 meczy rozegranych od początku, 12 zwycięstw, ani jednego remisu, ani jednej porażki. To naprawdę ewenement. To oczywiście Bruce Springsteen, a my jeszcze mamy telefon w sprawie naszego meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Chciałem jeszcze nawiązać do tej informacji o pierwszym oficjalnym meczu na Stadionie Śląskim. Odbył się 1 października, to był dzień otwarcia stadionu. Wtedy zainscenizowano taki mecz Polska, Związek Radziecki, nawiązanie do tego historycznego meczu z 1957 roku, w którym Polska wygrała 2-1. Także mecz trójki, to był czwarty z kolei mecz piłkarski, który miał miejsce na Stadionie Śląskim po modernizacji. No to już wszystko wiemy, dodajmy tylko wynik, bo tak nie za bardzo się chwalimy, a warto, no. Nasza drużyna wygrała 3-1. Ale mówiłeś, że Maciej Szczęsny podobno wyciągnął kilka sytuacji. To prawda. Dobrze, nasi goście w takim razie będzie szybko, czyli kolarstwo torowe. Jacek Kasprzak, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, a także trener naszych wielu uzdolnionych zawodników. Witamy. Witam wszystkich. A także zawodnik Daniel Staniszewski, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Berlinie. Też witam. Coś nie tak, panowie? Nie, wszystko gra. Jedziemy do przodu. Wróciliście z Berlina z 4 medalami. No brawo, coś się ruszyło i to nasze kolarstwo torowe chyba rokuje. Panie prezesie, prawda? Panie dyrektorze. No jeszcze nie prezesie. Tak, może to dobry prognostyk. Właśnie. Ruszyło, jednak jechaliśmy z lekkimi nadziejami na lepszy wynik, ale też sukcesy cieszą, bo były takie przymiarki, że może być gorzej, może być lepiej, ale rzeczywiście no, największą porażką naszą jest start sprintu drużynowego, gdzie chłopaki w kwalifikacjach zajęli 2 miejsce, niestety później fatalny start w drugim biegu z Holandią, notabene brązowym medalistą późniejszych finałów, przekreśliło nasze starty i no niestety 7 miejsce, dla nich porażka. Obrońcy tytułu mistrza Europy z zeszłego roku to duży, duży cios. No i później już się potoczyło u sprinterów, nazwijmy to taka zła passa, bo i chłopaki liczyliśmy na znakomity wynik Mateusza Rudyka, nie wszedł do 4. Później w Kerinie też nie weszli chłopaki do 12, ale to tak bywa, bo i patrząc, przyglądając się Brytyjczykom, którzy no, są potęgą również w średnim dystansie, przewrócili się w eliminacjach i żaden z zawodników w innych konkurencjach już nie był w 8. Także taki los troszkę spotkał też naszych sprinterów. My natomiast dziewczyny i chłopcy w konkurencjach średniodystansowych coraz częściej używa się tej nazwy wytrzymałościowych. No, spisaliśmy się. Tutaj akurat nam szczęście troszkę spisało. Pomogło, spisało się na dobrym. Proszę powiedzieć, Daniel, tak widzę, że od mikrofonu uciekasz, ale nie uchronisz się. Ja chciałem trenować, przeszkadzać. Jak na lekcji matematyki. Powiedz, ta konkurencja Madison, w której ty startujesz, w której zdobyłeś brązowy medal, przybliż trochę, na czym polega, powiedzmy, że w parze z Wojtkiem Pszczelarskim. No na pewno tak dużo też zależy od partnera, prawda, z jakim się jedzie. Dobra komunikacja przede wszystkim też zależy, prawda, pomiędzy zawodnikami, gdy jadą. No ale tak dobrałem dobrego partnera, dobrze mi się jeździ z Wojtkiem Pszczelarskim właśnie. Co to znaczy, że dobrze się jeździ? No tak dobrze się komunikujemy, prawda, też dajemy sobie, no tak czasem nie dajemy sobie tych znaków, ale dobrze się rozumiemy, prawda, podczas wyścigu. Na czym ten Madison polega właśnie, przybliż naszym słuchaczom, żeby wiedzieli, na czym ta konkurencja polega. Kto wygrywa? No, jest określony dystans, prawda, i zmieniamy się z partnerem, tak na przykład ja z Wojtkiem, prawda, on jedzie jedną rundę i czekam na niego pod bandą na torze, prawda, i zmieniamy się i tak. No, może pomogę jeszcze Danielowi, to jest odmiana wyścigu punktowego, tylko z tym, że parami. A teraz pewnie zapytamy się, co to jest wyścig punktowy. No to właśnie na co określonych okrążeniach, co 10 okrążeniu zdobywa się punkty 5, 3, 2, 1, za pierwsze miejsce 5, drugie 3, 2, za trzecie, czwarte 1 punkt. Zbiera się te punkty na lotnych premiach. Dodatkowy bonus to nadrobione okrążenie, 20 punktów, także trzeba też na to też zwracać uwagę. Ostatnie okrążenie punktowane podwójne, 10, 6, 4, 2. No i ta pula tych punkcików daje odpowiednie miejsce. Jeszcze, żeby tak uściślić, to decyduje przy równej ilości punktów miejsce na ostatnim finiszu. A dobra informacja jest taka, że to będzie dyscyplina olimpijska w Tokio w 2020. No właśnie, i tu już się zaczęły zbrojenia, bo to była inna... A co pan tak... Myślałem, że będzie się pan cieszył, że to olimpijskie. Nie, no to czy ja się też cieszę, bo do tej pory byliśmy raczkującym zespołem. W tej 2-3 lata temu próbowaliśmy jeszcze chyba dwie olimpiady wcześniej dostać się na igrzyska w Madisonie. Nie udało się. Nie jest to takie proste, bo tych... Jeszcze do końca nie znamy nawet zasad kwalifikacji na igrzyska. Jest przypuszczenie takie, że będą to przede wszystkim zawodnicy z drużyn. 10 drużyn kwalifikuje się do igrzysk olimpijskich w wytrzymałościowych konkurencjach. To wiadomo, że już 10 par Madisona będzie z tych drużyn, bo wiadomo, igrzyska bronią się jeszcze przepisami ograniczonymi ilością uczestników. A to i prawdopodobnie 4 do 6 par będzie tylko spoza drużyn. Nam się na szczęśliwie tak układa, że i drużyny teraz nasze ze startu na start i dziewczyn i chłopaków biją rekordy Polski. Jak mogę to pokazać, że i drużyna nasza 3 lata temu przegrywała 12 sekund do pierwszej, tak teraz przegraliśmy 0,8 sekundy. Czyli jest postęp. No i szóste miejsce, także tak. To rekuje, że i pewnie jakieś tam to będzie duże przedsięwzięcie, ale też mamy duże szanse i drużynę wprowadzić, i też Madisona, nawet gdyby był problem, a nie sądzę, żeby był problem, drużynę wprowadzić do finałów igrzysk, bo tak to się wszystko ładnie zapowiada. Do igrzysk w każdym razie jeszcze dużo czasu, natomiast... Ale już nie tak dużo. No, dobrze. Bo kwalifikacje już za pół roku. W porównaniu z Pucharem Świata, o to też chciałem panów zapytać, no bo Puchar Świata w Pruszkowie, no to jest wielkie wydarzenie. No i na jaką skalę, tak żeby jakoś przybliżyć? Ja bym to tak określił jako wielki rewanż mistrzostw Europy. Mówi się o tym poza tym, że to jest jedna z najważniejszych imprez sportowych w Polsce. Oczywiście. Nie przez przypadek. Natomiast to, co chciałem podkreślić, to jest taki wielki rewanż mistrzostw Europy. Po 2 tygodniach po rozgrywaniu się tych właśnie zawodów mistrzowskich. Europa, część startuje na 6-dniówce w Londynie zawodników, ale reszta, tutaj mam przed sobą nawet listy startowe, jest identyczna Europy, która startowała na właśnie w berlińskim Wolodromie. Czyli będą gwiazdy. Będą gwiazdy, ale no jeszcze dopisuje Azja i dokłada się w małym stopniu, co prawda Oceania, bo Australia też tutaj dopisuje, ale jeszcze też i Ameryka Południowa i Północna. Nie znam potencjału tak naprawdę. Oczywiście tu Kolumbia ma znakomite nazwiska, natomiast Ameryka Północna ma troszkę, nazwijmy, z drugiego sortu. No tutaj widzę nazwiska. No, no zobaczymy, jak będzie. Daniel, powiedz, ty lubisz startować na torze w Pruszkowie? No, to na pewno będzie fajna odmiana wystartować na takich zawodach wyższych u nas, prawda, w Pruszkowie, gdzie zazwyczaj spędzamy dość dużo czasu. Głównie na treningach. Głównie na treningach, prawda. A powiedz, w czym wystartujesz? O, to jeszcze jesteśmy pod znakiem zapytania trenera tutaj. Trener jeszcze nie rozdał kart. Trzymam mnie pod ścianą, bo miałem obietnicę, muszę teraz porozstrzygać, bo rzeczywiście medale w Mistrzostwach Europy potoczyły mi się, troszkę zmieniły scenariusz, bo Alan miał jechać Madisona, tutaj mówiła Banaszku, został mistrzem Europy, no trudno nie pokazać mistrza Europy i koszuli, którą zawodnicy, zdobywając tytuły mistrzowskie, mają prawo jeździć w takiej koszulce mistrza Europy. Tak. Wiadomo, jeszcze Adrian Tekliński, mistrz świata, który szykuje wręcz formę na te zawody, bo ostatnimi czasy nie miał najwyższych dyspozycji. No i Justyna chyba będzie w dobrej dyspozycji, Justyna, prawda? To jest już murowany. Nasza medalistka. Murowany. Kto nie będzie w dobrej dyspozycji. No proszę. Czyli co, zapraszamy wszystkich do Pruszkowa. Czas na to, żeby kolarstwo torowe zyskało troszkę na popularności. Dogoniło choć trochę kolarstwo torowe, bo jak pan wie, w tej chwili mamy ogromne zainteresowanie w Polsce, a taka impreza w Pruszkowie temu będzie sprzyjała. No i życzymy, żeby Tokio dało medal w kolarstwie torowym, bo to, jak pan wie, naprawdę podnosi od razu rangę. A czekamy na medal od Igrzysk w Monachium, od 72 roku. No cóż by się tu nie wypadało nie zgodzić z tym wszystkim. Oczywiście tak, tak zamierzamy. Jeżeli tak mówicie jeszcze w dodatku i kibicujecie nam, to postaramy się tak uczynić. To przypomnijmy tylko szybciutko. Pruszków. 3-5 listopada. Zapraszamy, bilety na pewno jeszcze Puchar Świata w kolarstwie torowym. Oczywiście wyniki na antenie. Finały wieczorne. Zapraszamy jeszcze raz gorąco. Dziękujemy wam bardzo za wizytę. Powodzenia. Powodzenia. Trzecia strona medalu trwa, a przy Łajni Gdzieńkowskiej trwa mecz Legii Warszawa z Arką Gdynia. Na miejscu jest Andrzej Janisz. Andrzej, powiedz, jak przebiega mecz, jaki jest wynik? Wynik jest bezbramkowy, 0-0, dlatego że zawodnicy zarówno Legii Warszawa, jak i Arki Gdynia nie strzelają. Ten jeden strzał z 11 minuty Patryka Kuna lewą nogą w samo okienko. No można powiedzieć, że jak do tej pory ozdobą tego meczu, w którym to Arka ma przewagę. Wiem, że to może dziwnie brzmi, Legia na własnym boisku, ale to Arka częściej zagraża bramce malarza. To zawodnicy w żółto-niebieskich strojach z bardzo aktywnym Rafałem Siemaszką częściej znajdują się w polu karnym warszawskiej Legii. Legia w tym meczu bez Radowicza, Czerwińskiego, Lodża na ławce rezerwowych. No same sławy można powiedzieć. Dąbrowski, Kopczyński, Pasquato, Jędrzejczyk i Sadiku. Warce brakuje Krzysztofa Sobieraja. Hurado jest na ławce rezerwowych, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że zawodników Arki jest więcej na boisku, bo oni są po prostu szybsi, bardziej agresywni od legionistów. Te ich akcje są bardziej wyraziste, tak jak teraz, kiedy ruszył tam piesio lewą stroną boiska, zatrzymany przez Łukasza Brozia, ale efektu bramkowego jeszcze nie ma. Ciągle 0-0. Bardzo dziękujemy, to Andrzej Janisz, mecz trwa, a my teraz, proszę Państwa, bliżej rajdu Dakar, bo przecież impreza zbliża się wielkimi krokami. Początek następnej edycji już na początku stycznia. Jak będzie wyglądał, czy będą zmiany, czy będzie jeszcze trudniejszy? Tomasz Gorazdowski rozmawiał z dyrektorem rajdu Dakar, Xavierem Gaworym, odpowiedzialnym za relacje z zawodnikami. Możemy spodziewać się wielu pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o trasę, wraz z powrotem Peru do rajdu Dakar. To będzie 40. edycja rajdu. Będzie wiele niespodzianek na całej trasie. Na pewno oczekujemy, że Dakar i dla zawodników, i dla całej ekipy towarzyszącej będzie odrobinę łatwiejszy, jeżeli chodzi o ukształtowanie trasy. Będzie więcej pętli, będzie łatwiej się poruszać. Mamy bardzo wysoki poziom oczekiwań. Zawodnicy też za każdym razem podkreślają, że chcą, by rajd był trudny i cieszą się, że wracają na trudną trasę. Jest pan odpowiedzialny za relacje z zawodnikami. Jak ważne są ich opinie, wyrażone na przykład po ostatnim Dakarze, w kwestii planowania następnego? We always take care about the opinion of the competitors. We make a survey after the event and we receive thousands of comments. Zawsze bierzemy pod uwagę opinie zawodników. Po zawodach robimy dużą naradę. Otrzymujemy tysiące komentarzy i czytamy, zapewniam, każdy z nich. Sporo czasu na to poświęcamy. Jeżeli chodzi o trudności, zawodnicy proszą, by odcinki były trudne, żeby zachować pewną skalę trudności, dlatego że ukończenie Dakaru to jest osiągnięcie. To jest coś, o czym marzą uczestnicy. Coś, co nie każdemu będzie dane. I co czyni zwycięstwo, dotarcie do mety jeszcze bardziej wielkie, jeszcze bardziej spektakularne. Uczestnicy i zwycięzcy chcą mieć poczucie, że dokonali czegoś niemożliwego. A jeżeli chodzi o balans pomiędzy szybkością a techniką, bo ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej jest szybkości, a coraz mniej jazdy technicznej. That really depends on the type of ground, of terrain and the type of the stages. But it depends on you how you prepare the route. To oczywiście w największym stopniu zależy od tego, po jakim terenie się jedzie. No tak, ale to, gdzie jedziecie, to zależy od was. Tak, to zależy od nas, ale zależy głównie od kraju, w którym się poruszamy. Rok 2018 wraz z powrotem Peru będzie zupełnie inny. Będzie więcej przestrzeni, będzie więcej piachu. Oczywiście w tym przypadku ride będzie wolniejszy. The last one or the coming one. So what's the biggest difference? A jak pan porównałby rajd Dakar sprzed 5 lat i ten nadchodzący? Kiedy spojrzeć 5 lat wstecz, wygląda na to, że będzie w miarę podobnie, bo wtedy po raz ostatni byliśmy w Peru. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że wracamy do Peru. To 10. edycja w Ameryce Południowej. W ciągu ostatnich 5 lat tak wiele rzeczy może się nie zmieniło, ale kiedy się spojrzy na całe 10-lecie i jeszcze na dodatek porówna się to z Afryką, to zmiany są bardzo duże. Ride Dakar jest najtrudniejszym tego typu rajdem na świecie, to jasne. Ale czy ciągle chcecie, by następna edycja była jeszcze trudniejsza niż poprzednie? Poprzednia była wyjątkowo trudna, to wynikało z kilku powodów. Z powodu kraju, przez który jechaliśmy, terenu, naszych wyborów, ale były chyba najlepsze z możliwych. Na dodatek mieliśmy ogromnego pecha z pogodą. Poza tym było ciężko z powodu dużej wysokości, z jaką musieliśmy się zmierzyć w Boliwii. Żeby Dakar był coraz trudniejszy, jeszcze trudniejszy i jeszcze trudniejszy? Nie, to absolutnie nie jest nasz pomysł. Chcemy utrzymać Dakar jako najtrudniejszy rajd terenowy na świecie, bo tego chcą uczestnicy, ale w międzyczasie chcemy oferować różne podejście do tego typu rajdu, różne rodzaje zmagań. Następna edycja będzie zupełnie różna od poprzedniej z powodu Peru, z powodu 5 dni, które spędzimy na wydmach na pustyni Ica. Za każdym razem staramy się po prostu coś zmienić, utrzymując duch Dakaru na najwyższym możliwym poziomie, dostępnym, ale bardzo trudnym. I zobaczymy tylko, co tym razem zaskoczy organizatorów i uczestników rajdu. Po ulewach w zeszłym roku może ekstremalna susza. Możliwości zaskoczenia na Dakarze są nieograniczone, ale właśnie z tego to powodu Dakar to jest Dakar. Jedyny i niepowtarzalny. To był Tomasz Gorazdowski, a rozmawiał z jednym z dyrektorów rajdu Dakar, odpowiedzialnym za relacje z zawodnikami Xavierem Gaworym. W Warszawie bez zmian nadal Legia remisuje z Arką 0-0. Only me. miałbym taką prośbę, jeżeli, nie wiem, panowie redaktorzy wspomnieliby o sukcesie polskiego golfa, bo najlepszy polski golfista wczoraj zajął 2. miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w European Challenge Tour. No i daje mu to możliwość gry po prostu w turnieju finałowym. W pierwszej godzinie naszej audycji rozmawialiśmy z Mariuszem Czerkawskim o hokeju i była sytuacja związana z zespołem, który notorycznie przegrywa, bo są to bardzo młodzi hokeiści. Okazuje się, że podobna sytuacja ma miejsce w czwartej lidze piłkarskiej. Kłaniam się serdecznie. Podają dzisiaj różne ciekawe informacje sportowe na antenie. Ja również miałbym taką. Hutnik Kraków wygrał w piłce nożnej dzisiaj 17-0. Czy jest to jesienna na pewno porażka drużyny przeciwnej, a hit sezonu. I przenosimy się teraz na Łazienkowską, bo zmiana wyniku. Na miejscu jest Andrzej Janisz. Andrzej, kto strzelił gola? Jarosław Niezgoda, bo to on zwykle ostatnio strzela gole dla warszawskiej Legii, ale to była akcja po podaniu Krzysztofa Mączyńskiego, właśnie takim za plecy obrońców napastnik, środkowy napastnik warszawskiej Legii wybiegł do piłki, trącił ją i pokonał bramkarza Pawelsa Steinborsa. W ten sposób Legia objęła prowadzenie 1-0, bo w ostatnich minutach to Legia stała się zespołem od Arki lepszym, ale teraz Bozień, daleki wrzut z autu w pole karne, jest tam szansa, Aguilerme odbija jednak piłkę, jeszcze ona wraca po zagraniu kapitana drużyny Adama Marciniaka na lewą stronę z Bozień, chorągiewka sędziego w górze, a zatem aut dla Legii, która prowadzi z Arką w Warszawie 1-0. Bardzo dziękujemy. Teraz o wędkarstwie w naszej audycji. O wędkarstwie mówimy rzadko, ale gdy reprezentacja Polski drużynowo zdobywa srebrny medal, a Rajmund Litwiński zostaje spinningowym mistrzem świata, to chcemy o tym opowiedzieć. Posłuchajmy Litwińskiego i Roberta Czebotara. Zbiornik był wybrany nieprzypadkowo, to była rzeka Wołga, właściwie zbiornik zaporowy na rzece Wołdze o długości 50 km dla nas do łowienia, szerokości od 3 do 5. Zbiornik do pozyskiwania żwiru dla Moskwy, jak się Moskwa budowała i jeszcze rozbudowuje, więc oni tam kopią żwiry, to można sobie tylko wyobrazić, jak te dno tam wygląda, jakie tam są warunki. Po prostu nazywają to wszyscy pod Moskiewskim Morzem. No tutaj jeszcze dodam, przekładając to na terminologię piłkarską, ten sektor, który miał 50 km i tam 3 km do 5 km szerokości, to jest tak, jakby pan zobaczył boisko piłkarskie szerokości 700 metrów, długości 5 km i nie wiedział, gdzie są bramki. I organizator powiedział, proszę, tu jest piłka, radźcie sobie panowie. Ale trzeba dodać, że miejscowi piłkarze doskonale wiedzieli, gdzie są te bramki. Czyli Rosjanie, przygotowując te zawody, no troszeczkę próbowali sobie pomóc. Oczywiście łowiło się tam szczupaka, okonia, bersza, bolenia i sandacza. Te ryby miały określone długości. Ryba poniżej pewnej długości nie była punktowana, ryba powyżej długości regulaminowej była punktowana. Przekładane było to na punkty. Pierwszego dnia sektor, drugiego dnia sektor otwarty, czyli płyniecie panowie, gdzie macie ochotę, łowicie te gatunki. Nie było ograniczeń ilościowych, ponieważ są to zawody na żywej rybie, czyli ryba po złowieniu jest wypuszczana przez komisję sędziowską, zapisywana w karcie startowej. Wyniki z pierwszego dnia i wyniki z drugiego dnia są sumowane i dają nam mistrza świata. Siedzący tutaj obok mnie mistrz Rajmund Litwiński. Jest absolutnym dominatorem w dziedzinie spinningowej w Polsce, w Europie. W tej chwili już potwierdził, że jest najlepszy na świecie. Rosjanie byli bardzo rozczarowani, zajmując trzecie miejsce. A myślę, że jeszcze większym problemem było to, że pomiędzy Rosją a Polską znalazła się Rumunia. Byli troszeczkę zdenerwowani. No tam Szanin, który jest pięciokrotnym mistrzem świata, no też jest absolutnym dominatorem w Rosji. No spotkało się dwóch, Messi z Ronaldo, no i rozstrzygnęli. Lepszy był Messi, czyli pan Rajmund Litwiński. Panie Rajmundzie, a jaki jest pański patent na to, żeby być takim Messi w światowym wędkarstwie? Ja myślę, że to się bierze z doświadczenia. No to są lata jakby treningu, łowienia, przebywania. To nie bierze się z przypadku, czytanie wody tak zwane. Także tutaj lata praktyki jakby decydują o tym, żeby odnieść jakikolwiek sukces. A propos tego czytania wody. Teraz jeszcze słówko. Michael Caine, dwukrotny laureat Oscara, zapytany, w jaki sposób dobiera ten dobry scenariusz z tego morza scenariuszy, które do niego przypływa, powiedział, to jest bardzo proste, ja siadam sobie po prostu w fotelu, biorę scenariusz, czytam pierwszą stronę, czytam ostatnią stronę. Jeżeli mój bohater jest i na pierwszej, i na ostatniej, to po prostu biorę ten scenariusz. I to jest tak zwane czytanie scenariusza. Natomiast Rajmund powiedział o czytaniu wody. Muszę państwu powiedzieć, że wielokrotnie widziałem, w jaki sposób ten człowiek czyta wodę, przypływa na daną miejscówkę. Rzuciwszy na nią okiem, mówię, tu nie będziemy łowić. Wielokrotnie się upierałem, spróbujmy. On mówi, no dobra, wrzuć kotwicę, spróbujemy. Po 20 minutach, bez dotyku, bez jakiegokolwiek dotyku, to piękna miejscówka, wydawała mi się piękna. On mówi, to już co, możemy płynąć? Tak, możemy płynąć. Popłynęliśmy, zapływamy na miejscówkę, która kompletnie mi się nie podoba. On mówi, tutaj, tu będziemy łowić. No i po 15 minutach mamy w zasadzie komplet i zastanawiamy się, czy łowić dalej, czy zmieniać tę miejscówkę, czy zmieniać przynętrze, czy się po prostu bawić w sprawdzanie technik. Chciałbym tu jeszcze specjalnie podziękować, bo nigdzie nie było wymienione nazwisko naszego trenera, koordynatora Sławka Kubasiewicza, który no tak naprawdę chyba w 90% przyczynił się do naszego sukcesu, a polegało to na tym, że podczas treningu pływając po tym akwenie zwrócił uwagę na jedną zasadniczą rzecz, która okazała się strzałem w dziesiątkę, że ryby, które będziemy łowić, czyli szczupaki, przebywają w ścianach, to są tak zwane ściany trzciny, sitowia i tataraku, ale ryby w 99% przebywały na tatarakach. Nikt na to nie zwrócił uwagi. On na to zwrócił uwagę. Jeszcze raz serdeczne dzięki dla Sławka. Naprawdę bez tego, no, chyba byśmy sobie nie poradzili. A z naszymi wędkarzami rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Proszę państwa, mamy konkretne pytanie. Cały czas podajecie wyniki. Chciałbym się dowiedzieć, co z Ruchem Chorzów, bo oni pewnie już grają. Ruch prowadzi 1-0 z Odrą Opole. 45. minuta spotkania. Gola strzelił Marcin Kowalczyk. Teraz Arctic Monkeys, a już za chwilę Jan Pachlowski o najciekawszych historiach sportowych za oceanem. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous. It means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get właśnie, skoro dzielimy się dzisiaj informacjami dosyć nietypowymi sportowo, ja bym chciał też zwrócić uwagę polskich fanów futbolu amerykańskiego na to, co się dzieje obecnie w związku, bo dochodzi do rozłamu. Obecne władze nie do końca się popisały i zarówno organizacyjnie, jak i, że tak powiem, nieorganizacyjnie, tak typowo koleżeńsko, więc naprawdę polecam każdemu pochylić się chwilę nad tym, co się dzieje z futbolem amerykańskim w Polsce i naprawdę jest warto nam pomóc, bo tej pomocy teraz zwłaszcza potrzebujemy. Liczymy na wsparcie i proszę zwrócić na to uwagę. Bardzo dziękujemy za telefon, zwrócimy uwagę. A skoro pan mówi o futbolu amerykańskim, to zajrzyjmy do Stanów Zjednoczonych. Dowiemy się, co słychać u naszego dobrego znajomego Nemani Nikolicia. Usłyszymy także o najciekawszych wydarzeniach w NBA. Jak zwykle rękę na pulsie trzyma nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Były gracz Legii Warszawa Nemanja Nikolic w styczniu dołączył do drużyny Chicago Fire. Z miejsca stał się jedną z największych gwiazd ligi MLS. Nemanja Nikolic zakończył sezon zasadniczy z dorobkiem 24 bramek i w swoim pierwszym roku gry w Stanach Zjednoczonych zdobył tytuł króla strzelców ligi. Drugie miejsce z 22 trafieniami zajął David Villa. Niestety, choć w playoffach apetyty były duże, to zawodnicy Fire pożegnali się z nimi w półfinale konferencji wschodniej, przegrywając na własnym stadionie z New York Red Bull 0-4. Mimo wysokiej porażki kończący sezon był dla Fire bardzo udany. Drużyna, która w dwóch ostatnich była najgorsza w lidze, odniosła 16 zwycięstw i zakończyła występy z trzecią najlepszą zdobyczą punktową. Inna gwiazda, która dołączyła do ekipy z Chicago, jest były reprezentant Niemiec Bastian Schweinsteiger. Myślę, że w tym sezonie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę. Niestety w USA jest inaczej niż w Europie, bo o wszystkim decydują play-offy. Musimy być jednak realistami. Gdyby przed rozgrywkami ktoś powiedział wam, że dojdziemy do półfinału rozgrywek, to byście w to uwierzyli? Myślę, że nie. Podsumował były reprezentant Niemiec. W lidze NBA po świetnym początku zwolnił zdecydowanie zespół Marcina Gortata Washington Wizards. Po trzech kolejnych zwycięstwach na inaugurację czarodzieje przegrali dwa kolejne mecze. Wydawało się, że wygrane dla nich. W końcówkach spotkań gracze ze stolicy USA w pojedynkach z Los Angeles Lakers oraz mistrzami Golden State Warriors wyraźnie prowadzili, niwecząc ostatecznie uzyskaną przewagę. Washington Post zwraca uwagę, że Wizards mają jedną z najgorszych defensyw w lidze. W każdym z pięciu spotkań tegorocznego sezonu tracili ponad 100 punktów. Chwilę grozy przeżyli koszykarze klubu Oklahoma City Thunder. Samolot, którym zawodnicy podróżowali na mecz w Chicago, zderzył się prawdopodobnie z ptakiem, w wyniku czego poważnie zniszczony został dziób maszyny. Przód samolotu jest bardzo mocno wgnieciony. Na dodatek jego najbardziej wysunięta powłoka zewnętrzna w niektórych miejscach jest pozbawiona lakieru. Najważniejsze jednak, że maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku w Wiecznym Mieście. W sobotę Thunder rozgrywali w Chicago mecz z miejscowymi Bulls, wysoko wygrywając 101-69. Natomiast amerykańskie media przypominają, że dokładnie dzisiaj minęło 14 lat od debiutu LeBrona Jamesa w NBA. Zawodnik ten od kilku sezonów jest niekwestionowaną największą gwiazdą rozgrywek. Z kolei wspomniani już krótko wcześniej LA Lakers zastrzegł numery, w których w barwach tego zespołu grał Kobe Bryant. W ciągu 20 sezonów występował z numerami 8 i 24. 18 grudnia przed pojedynkiem z Golden State Warriors odbędzie się wyjątkowa uroczystość z tej okazji. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy, a teraz już Andrzej Janisz i podsumowanie pierwszej połowy meczu Legia Arka. Legia prowadzi 1-0, gola strzelił Jarosław Niezgoda w 37 minucie po podaniu Krzysztofa Mączyńskiego z wolnego i właśnie rzuty wolne były największą bronią Legii w tej pierwszej połowie spotkania. Paradoksalnie na początku wykonywał je Guilherme, robił to świetnie, zresztą był najlepszym zawodnikiem tego meczu w pierwszej połowie, ale to dlatego, że potrafił dynamicznie oderwać się od rywala, kiwnąć go i strzelić na bramkę. Piłkarze już uciekli, bo pogoda upiorna w Warszawie. Legia Arka 1-0. Bardzo dziękujemy. Relacje z drugiej połowy tego meczu Andrzeja Janisza w jedynce w audycji przy muzyce o sporcie. A my zaczynamy już podróż po naszych ligach zagranicznych i zaczynamy od Niemiec. Dziesiąta kolejka niemieckiej Bundesligi, a w niej mistrz kontra wicemistrz Bayern Monachium RB Lipsk. To również powtórka z środowego meczu Pucharu Niemiec. Wówczas górą byli Bawarczycy, ale dopiero po rzutach karnych. Teraz Bayern poradził sobie znacznie szybciej. Zadanie ułatwił rywalom Willy Orban, który za brutalny faul najpierw otrzymał żółtą kartkę, a po zastosowaniu systemu powtórek VAR został wyrzucony z boiska już w 13 minucie. Bayern potrzebował tylko 6 minut, by objąć prowadzenie. Arjen Robben z prawego skrzydła do Jamesa Rodriguez'a. Ten precyzyjnie uderza i było 1-0. W 38 minucie było już 2-0. Jest Lewandowski, der seine Mitte völlig blank. Martinez, Traumpass, Lewandowski! Robert Lewandowski sam na sam z bramkarzem rywali. To musiało tak się skończyć. Napastnik zdobył 10. bramkę i dogonił Pierre-Emerika Aubameyanga w klasyfikacji strzelców. Jeszcze przed przerwą Lewandowski zszedł z boiska z bólem nogi i podarował nam niemały ból głowy. Po meczu trener Bayernu Jupp Heynckes zapewnił, że to niegroźny uraz i lepiej było zejść z boiska niż ryzykować. Sam Lewandowski napisał wiadomość do lekarza reprezentacji Polski Jacka Jaroszewskiego, w której uspokoił, że poczuł mięsień dwugłowy i nic takiego się nie stało. Lewy ma być gotowy już na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. Bez Lewandowskiego gra Bayernu nie zachwyciła, ale najważniejsze, że udało się utrzymać prowadzenie. Bawarczycy wygrali ten mecz 2-0. Borussia podejmie za tydzień Bayern nieco podłamana. Świetna pasca skończyła się akurat wtedy, gdy przyszła kontuzja Łukasza Piszczka. Tym razem podopieczni Petra Boscha wrócili na tarczy z Hanoweru. Gospodarze od początku prowadzili, ale gdy w 52 minucie Aleksiej Jarmolenko wyrównał na 2-2, Borussia miała nadzieję na dobry wynik. Jednak chwilę później czerwona kartka, a następnie dwa gole dla gospodarzy. Hanower wygrał to spotkanie 4-2. Przed meczem można było zobaczyć nasze oczy i ujrzeć w nich ogień. Było widać, że będziemy dziś walczyć. Z takim nastawieniem nikt nie jest w stanie nas pokonać. Borussia jest chyba jednym z najlepszych zespołów w Europie, a my pokonaliśmy ją dzięki pracy zespołowej. Mówił szczęśliwy Filip Trzauner, bramkarz Hanoweru Beniaminka, który w tym sezonie spisuje się wyśmienicie. Pytanie, czy zmienić musi się również gra Wolfsburga. 6 remisów z rzędu. Tym razem Wilki podzieliły się punktami z Schalke, remisując 1-1. Od 5 spotkań w lidze niepokonany jest Bayer Leverkusen. W sobotę pokonali nieradzące sobie w tym sezonie FC Köln 2-1. Ważne zwycięstwo odniosła Borussia Mönchengladbach, która wygrała na wyjeździe z Hoffenheim 3-1 i przeskoczyła je w tabeli. W końcu 3 punkty zdobyła Hertha. Berlińczycy pokonali Hamburger Sportverein 2-1. Po 10 kolejkach liderem tabeli jest Bayern, który ma 23 punkty. 20 zgromadziła Borussia Dortmund, 19 RB Lipsk, a 18 Hanower. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz już Premier League. Gerrard! Dwie mocne drużyny, dwa mocne postanowienia, by zainkasować punkty. Tak wyglądał sobotni mecz na szczycie. United kontra Spurs. Cios za cios przez większą część spotkania. A potem 70. minuta. Mourinho podejmuje decyzję. Rashford na ławkę, zamiast niego Martial. Z części trybun kibiców United płyną sygnały niezadowolenia. No to chyba panu trenerowi należy się wielkie sorry, drodzy kibice. Martial! Trudny mecz. Mogło się skończyć na remisie. Dwie wielkie drużyny. Obie miały świadomość, że można to wygrać, ale obie też oglądały się z niepokojem za siebie. Wiedzieliśmy, z kim graliśmy. Mimo wszystko uważam, że w gruncie rzeczy realne szanse bramkowe mieliśmy tu tylko my. To trener Mourinho w rozmowie z BBC. Z tabelą dyskutować się nie da. Ekipa Pochettino traci do lidera już 8 punktów. Drugie City pozostaje z tyłu o 5 oczek. A z tyłu pozostawali też kanonierzy po pierwszej połowie meczu ze Swansea. Miałem prawo, by się martwić. Przegrywaliśmy 0-1, a zdawałem sobie sprawę, że w całym sezonie dotąd Swansea straciła na wyjeździe ledwie jedną bramkę. Ważne było więc, by zagrać z większym zębem, by szybciej zmieniać strony, no i zintensyfikować pressing. Change sides quicker and put them more under pressure. Stało się tak, jak mówił trener Wenger. 0-1 na 2-1 ekipa Fabiańskiego, który zagrał cały mecz, schodzi pokonana. Arsenal zalicza rekord, 13 zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach na The Emirates. Tak dobrze nie było od czasu powstania stadionu, czyli od 2006 roku. Powody do radochy dla Crystal Palace: wydarli punkty West Ham. Pod wodzą Roya Hodgsona zespół wydaje się być bardziej zorganizowany. Dobry dzień również dla Liverpoolu. The Reds spokojnie pokonali Huddersfield 3-0. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W Hiszpanii sensacyjna porażka Realu Madryt, który traci już 8 punktów do Barcelony. Barca wczoraj wygrała 2-0. Pierwszą bramkę w 35 minucie zdobył Leo Messi, drugą w 91 Paulino. Po meczu baskijscy komentatorzy napisali, że liczyli na małą ruchliwość Argentyńczyka. W poprzednich 2 spotkaniach ligowych z Atletico Madrytem i Malagą napastnik nie zdobył żadnej bramki. Baskowie nie pochwalili po meczu swojej drużyny. Zrobił to trener Barsy Ernesto Valverde. Tak, Atletico, creo que ha hecho un partido fuerte. Uważam, że Atletik rozegrał dobry mecz. W pierwszej połowie to oni dominowali na boisku. Nie było nam łatwo przedrzeć się do bramki. W drugiej było lepiej, ale na gola Paulino trzeba było czekać do końca meczu. Druga w tabeli Valencia wygrała u siebie z Leganés. Real Madrid czekało zaś wyjazdowe spotkanie w Gironie z drużyną, która po raz pierwszy awansowała do pierwszej ligi. Okazało się, że przeciwnik nie był łatwy. Wprawdzie królewscy otworzyli licznik, ale w drugiej połowie gospodarze zdobyli dwa gole. Dla wielu mecz miał zabarwienie polityczne. Przyjechała stolica do rodzinnego miasta Carlesa Puigdemonta, odwołanego przez hiszpański rząd szefa katalońskiej administracji. Dla trzeciej strony medalu z Barcelony Ewa Wysocka. A do Włoch zaprasza Państwo Totti. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z ogromnym zdjęciem Higuaina na pierwszej stronie i tytułem Potwór. Argentyńczyk po fatalnym początku sezonu wczoraj strzelił dwie piękne bramki precyzyjnymi strzałami z 16 metrów i grał tak dobrze, że włoscy fachowcy jednogłośnie uznali go najlepszym na boisku. Beppe Bergomi skomentował krótko. Higuain Milan 2-0. Jak podkreślał Gianluca Vialli, Milan przegrał, mimo że wcale nie grał źle. Natomiast trener mediolańczyków Montella wyznał z prostotą, że rywal był zbyt mocny. Są zbyt dobrzy w środku pola. Z biegiem czasu gry to wychodzi na jaw. Są w stanie wyrządzić rywalom krzywdę w ułamku sekundy i to na przestrzeni nie większej niż chusteczka do nosa. Mecz był wyrównany, ale ukarał nas dwoma strzałami gracz ogromnej klasy. Roma, którą pojutrze czeka mecz z Chelsea po raz trzeci z rzędu, wygrała 1-0, tym razem u siebie z Bolonią. Trener Di Francesco, zapewne w obliczu meczu Ligi Mistrzów, dokonał aż 8 zmian w składzie, który we środę wygrał z Crotone. A zacięte i dobre mecze w Serie A w tym sezonie spowodowały, że stadiony zapełniają się aż w 70%, a są 15% lepiej niż w ubiegłym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bardzo Państwu dziękujemy. Anna Regulska, Ela Różycka, Mateusz Foremniak, Michał Olszański, Adam Malecki. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. 1 stycznia 2018 roku, wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie, nie, nie, nie, nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara.